Teraz może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 sierpnia, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Koronawirus w natarciu. Z dnia na dzień rośnie liczba zakażeń. Groźne ulewy na południu i wschodzie Polski. Możliwe podtopienia. Polska oferuje Turcji pomoc w walce z pożarami. Już nie 100, 150, a prawie 200 osób dziennie zakaża się koronawirusem. Porównując tydzień do tygodnia, to wzrost o 1/4. Ostatniej doby nowych infekcji zdiagnozowano 176. Najwięcej ponad 30 w Małopolsce. Od wczoraj zmarło 6 osób z COVID-19. Najnowsze dane epidemiczne pokazują dalszy powolny wzrost liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy tę tendencję powolnego niestety wzrostu nowych przypadków. Wiceminister zaznaczył, że nastąpiła stabilizacja liczby zajętych łóżek covidowych. W szpitalach przebywa prawie 300 pacjentów z COVID-19, o 6 osób więcej niż wczoraj. Przed poprzednią falą też obserwowaliśmy taki okres stabilizacji i potem nastąpił dość duży przyrost, czy to nowych zakażeń, czy też hospitalizacji, więc no tutaj też musimy się liczyć z tym, że za kilka tygodni zajętych łóżek będzie zdecydowanie więcej. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Policja publikuje w sieci drugi film, na którym widać, jak mężczyzna podpala budynek sanepidu w Zamościu. Wcześniej w internecie zamieściła nagranie, które pokazuje, jak sprawca podkłada ogień pod mobilny punkt szczepień w tym mieście. Dostaliśmy już kilkanaście sygnałów w tej sprawie, mówi Dorota Krukowska-Bubiło z Policji w Zamościu. Każdą taką informację policjanci weryfikują, sprawdzają. Tutaj warto zaznaczyć, że informować można policjantów również anonimowo i dla osób, które rozpoznają zarejestrowanego na publikowanym monitoringu mężczyznę lub też posiadają istotną wiedzę na temat przestępstwa, uruchomiono od dzisiaj specjalną całodobową linię telefoniczną. Minister zdrowia wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże wskazać podpalacza bądź podpalaczy. Grzmi i pada w ponad połowie Polski. Najsilniejsze ulewy na południu i wschodzie. Dla Podkarpacia i części Małopolski wydano alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnym deszczem. Na Lubelszczyźnie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Najmocniej ma padać w południowej i wschodniej części regionu, ostrzega Arkadiusz Wójtowicz ze Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Modele numeryczne prognozują, że akumulacja opadów może sięgnąć od 50 do 100 mm. Miejscami te sumy mogą zostać przekroczone, co może spowodować podtopienia. Spodziewany jest również wzrost poziomu wód w rzekach. Należy również spodziewać się burz. Te najbardziej prawdopodobne są dzisiaj w drugiej części dnia, szczególnie w godzinach późno-popołudniowych oraz wieczornych na południu i wschodzie regionu. Najgroźniejszych burz spodziewamy się przy granicy z Ukrainą. IMGW informuje, że miejscami na rzekach mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Deszcz byłby zbawieniem dla ogarniętej pożarami Grecji. Niestety tam nie spadła kropla. Greccy strażacy nadal walczą z dwoma olbrzymimi pożarami. W okolicy Olimpii oraz na wyspie Eubea od kilku dni płoną tam sosnowe lasy, a akcję ratowniczą utrudniają rekordowe ponad 40-stopniowe upały. W walkę z żywiołem zaangażowanych jest blisko 1000 strażaków i kilkadziesiąt samolotów. Ogień dewastuje też południowe wybrzeże sąsiedniej Turcji. Do tej pory żywioł pochłonął 8 ofiar, a setki mieszkańców zostały ranne. Dzisiaj polski MSZ zaoferował Turcji pomoc. Szczegóły są ustalane, napisał na profilu społecznościowym szef resortu Zbigniew Rau. Białoruś wzmacnia ochronę swoich granic. Polecenie wydał prezydent Aleksandr Łukaszenka. To po tym, jak Litwa zaczęła zawracać na Białoruś nielegalnych imigrantów z Iraku. Wilno zarzuca władzom w Mińsku wspieranie nielegalnej migracji. Aleksandr Łukaszenka na naradzie z przedstawicielami struktur siłowych polecił, aby pilnowano każdego metra granicy. Od dziś nikt z sąsiednich krajów, czy to z południa, czy z zachodu, nie powinien postawić nogi na terytorium Białorusi. Białoruskie władze nie kryją oburzenia decyzją Litwy o zawracaniu nielegalnych migrantów. Twierdzą, że litewskie służby stosują wobec nich przemoc, czemu zaprzecza Wilno. Portal internetowy gazety Nasza Niwa zwraca uwagę, że wczoraj Wczoraj na Litwie zatrzymano 19 migrantów, a na Białoruś zawrócono ponad 300. Na Litwę przedostają się z Białorusi głównie imigranci z Iraku. Komentatorzy zwracają uwagę, że są to prawdopodobnie ludzie, którzy legalnie przylatują na Białoruś, a następnie nielegalnie przekraczają granicę Unii Europejskiej. Irackie linie lotnicze zawiesiły dziś na 10 dni loty na Białoruś. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łuniewski. I w tym serwisie kolejna porcja wiadomości prosto z Tokio. Nasza sztafeta pań 4x400 metrów w składzie Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Rsetic. W imponującym stylu wygrała swój bieg finałowy i potwierdziła, że jest poważnym kandydatem do medalu w sobotnim finale. To było zadanie, które wykonałam, ale obojętnie, która z nas by to miała takie zadanie, takie samo jak ja, to by to wykonała, bo my jesteśmy po pierwsze zgraną ekipą, po drugie bardzo doświadczoną. Po trzecie tu nie tylko to, że ja mam długie nogi, ale nawet jeżeli jestem na krótszym krokiem, a bardziej dynamicznym biega, potrafiłaby doskonale to samo zrobić, więc myślę, że tu trener miał taką dowolność wyboru, że którąkolwiek, na którą zmianę by postawił, to by było bardzo podobnie. Muszę tak powiedzieć, bo dziewczyny mi ufają i nie chciałam nadwyrężyć ich zaufania. Nigdy nie wiadomo, co by się wydarzyło, więc fajnie, że to Ania od początku tak wyprowadziła, że nie musiałyśmy już dużo cudować. Mówiła długonoga Iga Baumgart. Witam, przypominamy finał sztafety 4x400 metrów z udziałem Polek w sobotę. O półfinałowym biegu na 1500 metrów, o półfinałowych biegach na 1500 metrów panów sporo mówiliśmy w studiu olimpijskim. Przypomnijmy tylko, że z powodu kontuzji nie ukończył go Marcin Lewandowski, a Michał Rozmys przybiegł na końcu stawki, bo przez większość dystansu musiał sobie radzić bez buta. W tłoku inny z biegaczy nadepnął na jego piętę, właściwie na ścięgno Achillesa. Stąd konieczność kontynuowania wyścigu w bucie na jednej i jedynie skarpecie na drugiej stopie. To było powodem odwołania naszej reprezentacji, odwołania rozpatrzonego pozytywnie. Rozmys pobiegnie w finale. Z kolei Adrianna Sułek zajęła 16 lokatę w lekkoazetycznym siedmioboju. Paweł Wiesiołek w dziesięcioboju był 12. Dodajmy jeszcze, że Dorota Borowska o centymetr przegrała brązowy medal w finałowym wyścigu kajakarek w C1 na dystansie 200 metrów i że w finale turnieju siatkarzy zagrają Rosjanie i Francuzi. Zborna do jednego ograła Brazylię, trójkolorowi do zera Argentynę. Jeszcze w tym serwisie informacje pozaolimpijskie. Przed nami dwa pierwsze mecze trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji naszych zespołów. Raków Częstochowa spotka się w Bielsku Białej z Rubinem Kazań z Rosji. To od 21:00, godzinę wcześniej. Śląsk we Wrocławiu zagra z Hapoelem Berszewa z Izraela. Obrońca Śląska Łukasz Bejger mówi, na co trzeba będzie zwrócić boczniejszą uwagę w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że po prostu organizacja gry obronnej, bo ostatnio traciliśmy te bramki za Araratem, więc to będzie klucz, ale też po prostu, żeby skupić się na swojej grze, rozgrywać piłkę szybko i powalczyć we Wrocławiu o wygraną, bo to chodzi, żeby dobry wynik mieć później na drugie 90 minut. Albo i dogrywkę. Tymczasem Legia Warszawa po wczorajszym remisie w Zagrzebiu dziś otrzymała zgodę na prośbę o przełożenie sobotniego ligowego spotkania przeciwko Zagłębiu Lubin. Ten zostanie rozegrany 15 grudnia, a Legia dzięki temu zyska czas na regenerację przed wtorkowym rewanżem z Dynamem w Warszawie. A we Włoszech Valentino Rossi, legenda motocyklowych mistrzostw świata, ogłosił zakończenie kariery. Zawiesi kask na kołku po zakończeniu obecnego sezonu. Pełna sukcesów kariera Włocha trwała 25 lat. Dziewięciokrotnie był mistrzem świata w klasach 125, 250 i najwyższej MotoGP. Znów o sporcie serwisowo po 19:00. Za kwadrans biegam, bo lubię. Ile lat ma ten Rossi teraz? Koło 40, do sprawdzenia. Koło 40. No tak. Całe życie tak przed nami. No właśnie. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o pogodę, uwaga, po południu, w nocy, jutro rano ulewne deszcz i burze, możliwe wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia, śledź komunikaty pogodowe. Kto dostał takie SMS-y? Bo z SMS-y z ostrzeżeniem wysłano do mieszkańców województwa małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego oraz części województwa mazowieckiego. Proszę sprawdzić i proszę uważać. W nocy od 9 niestety do 15 stopni, jutro do 24, ale cieplej w sobotę od 24 do 27. Na zachodzie tradycyjnie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Trzeci produkt 44% taniej, czwarty 77% taniej, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki. 11 minut po godzinie 17. Będziemy w Węgorzewie, będziemy biegać, bo lubimy, z Krzysztofem Młoniewskim, a wcześniej będziemy rozmawiać o sytuacji epidemicznej w naszym kraju i apelować o szczepienie się. To już za chwilę. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Pytanie brzmi, czy wprowadzenie ewentualnych ograniczeń dla osób niezaszczepionych to dobre rozwiązanie? Teraz można odpowiedzieć sobie w sercu, czy dobre, czy niedobre, ale pytanie, proszę Państwa, jest istotne, komu to pytanie się zadaje. Specjalista chorób zakaźnych, profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku uważa, że owo wprowadzenie ewentualnych ograniczeń dla osób niezaszczepionych to rozwiązanie dobre. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że nowe obostrzenia sanitarne zostaną wprowadzone, gdy dobowa liczba zakażeń koronawirusem przekroczy 1000. W pierwszej kolejności mają zostać nimi objęte regiony, w których zaszczepiło się najmniej osób. Profesor Zajkowska powiedziała, że obecnie szczepionki przeciw COVID-19 są dostępne. Jeżeli ktoś się decyduje na nieszczepienie, powinien się liczyć z konsekwencjami. Takie lokalne obostrzenia dla osób, które się nie zaszczepiły, wydają mi się dobrym rozwiązaniem, bo w tej chwili, w tym momencie to jest jednak świadomy wybór, czy się szczepimy, czy nie. Jeżeli ktoś ma obawy, no to jednak będzie w jakiś sposób miał ograniczony dostęp do tych miejsc, gdzie może narażać innych ludzi na zakażenie. Dlaczego mówię Państwu, że ważne, kogo się pyta o zasadność szczepień, czy nie? Jeśli pytamy autorytety naukowe, medyczne, to chyba nie ma żadnego problemu, by im nie wierzyć, by podważać ich zdanie. Ja przynajmniej mam taką opinię. Jeśli ktoś mądry mi mówi, to ja po prostu to przyjmuję. Oczywiście można inaczej, ale wtedy, powtórzmy, trzeba się liczyć z odpowiedzialnością za swoje słowa i za swoje czyny bądź nieczyny. Dodajmy, w Grecji osoby niezaszczepione nie mogą wchodzić do kin, teatrów ani restauracji. We Francji nie mogą korzystać z galerii handlowych, latać samolotem ani podróżować koleją. Podobne zasady obowiązują w Irlandii, Austrii i Portugalii, a ostatnio restrykcje dla osób niezaszczepionych zapowiedziało niemieckie Ministerstwo Zdrowia. To tak, żeby mieć pogląd na sytuację europejską i światową w kwestii dzielenia na szczepionych i niezaszczepionych. Jeśli chodzi o liczby, 176 przypadków minionej doby koronawirusa, 6 osób zmarło, ale co ważne, te dane, ta liczba zakażonych to jest liczba o 25% większa niż zakażonych w zeszłym tygodniu, czyli jak widać tendencja wzrostowa trwa. W Trójce. Po pracy biorę swoje wiosło, jadę do Węgorzewa, żeby tam zagrać z chłopakami, jeśli mi tylko pozwolą, bo tam Festiwal Naturalnie Mazury 2021 już prawie startuje. Trójka jest na miejscu, nasi ludzie są na miejscu, Tomek Żonda jest na miejscu. Dzień dobry, Tomku.

W biegach długich, a szczególnie w biegach ultra, jedzenie i picie, a nawet w tej kolejności picie i jedzenie są często kluczowe. Kluczowe, żeby wykorzystać swój potencjał, ten, który posiadamy. Im dłuższy jest bieg, tym bardziej musimy skupić się na sięganiu po produkty stałe, po jedzenie, po dożywianie się, ponieważ tego zaczyna nam brakować. W krótszych biegach mamy glikogen w mięśniach, w wątrobie, tłuszczu mamy na bardzo, bardzo długi czas. Natomiast tutaj to kluczowe jest to uzupełnianie węglowodanów. I robi się to też w ten sposób, że w napojach w tej chwili są węglowodany, są minerały niezbędne do kontynuowania wysiłku fizycznego. I tutaj jest bardzo duży wybór różnych odżywek, szczególnie napoje izotoniczne świetnie się sprawdzają, one mają odpowiednią osmolarność, czyli żołądek nie jest podrażniony w trakcie ich przyjmowania i mają też minerały w odpowiednich ilościach po to, żeby właśnie ten płyn przyswajał się jak najlepiej. Oczywiście możemy sami je stworzyć, ale jest to naprawdę bardzo trudne i wymaga dużego doświadczenia. Im dłuższy bieg, tym szybciej sięgamy po produkty stałe. I tutaj, jeżeli chodzi o takie biegi do 40 minut, 50 minut, nie ma potrzeby uzupełniania węglowodanów w dużej ilości. To jest potrzebne dopiero przy wysiłkach ponadgodzinnych. W maratonie sięgamy po odżywki właśnie węglowodanowe, ponieważ potrzebny jest nam glikogen mięśniowy. Ten uzupełnienie glikogenu to jest duża energia. Z cukrów jest duża energia na intensywny wysiłek, natomiast w biegach ultra, długich biegach powyżej 3, 4, 5, 6, nawet 8 godzin, tam kluczowe są przemiany tłuszczowe i tutaj też produkty stałe, ponieważ no, po 2 godzinach, 3 godzinach samego nawadniania organizm po prostu sam domaga się pożywienia i tutaj przychodzą z pomocą takie proste produkty, które spożywamy na co dzień, typu zupa pomidorowa z ryżem, to jest hit na wielu biegach ultra i wielu biegaczy ultra to pożywienie toleruje i dzięki niemu jest w stanie kontynuować duży wysiłek fizyczny. Wygląda to też tak, że no, trzeba regularnie przyjmować posiłki te dożywiające. W maratonie szacuje się, że na godzinę wysiłku jesteśmy w stanie przyjąć około 60-90 gram węglowodanów i to zależy też od masy ciała, od wytrenowania i tak dalej. Natomiast nawet podanie większej ilości nie poskutkuje tym, że pomoże nam to, ponieważ nie wchłoniemy tego w trakcie wysiłku i tutaj trzeba to rozkładać w czasie. Co 15-20 minut małymi porcjami dostarczamy regularnie po to, żeby podtrzymać wysiłek na odpowiedniej intensywności i też trzeba to wytrenować wszystko. O tym, jak wytrenować nawadnianie i jedzenie na przykład zupy pomidorowej z ryżem podczas biegu, Mariusz opowie za tydzień i proszę nam wierzyć, wiedzą to zresztą wszyscy, którzy próbowali to kiedyś robić, to nie jest bułka z masłem. To jeszcze jak co tydzień Igor Błachut i co nieco ze świata biegów z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Jesteśmy w połowie czasu urlopowego, a także w połowie sezonu wielodniowych imprez na orientację, które co tydzień rozgrywane są w Polsce i za granicą. Niedawno zakończyły się zawody Sudety Cup, czyli czterodniówka rozgrywana w bardzo mocnej obsadzie, jak również w szalenie trudnym terenie. Trudnym nie tylko ze względów nawigacyjnych, choć i tu niczego nie brakowało. Przede wszystkim jednak problemem było samo poruszanie się w lesie z uwagi na przewyższenia, kamienie, a przede wszystkim bujną wegetację przemnożoną przez wiatrołomy. Teren, który był znakomitym testem dla wytrzymałości fizycznej zawodników. Zgoła czego innego mogą oczekiwać biegacze na orientację w ten weekend, podczas Grand Prix Polonia, czyli trzydniowych zawodów, które odbędą się w okolicach Pszczewa w Wielkopolsce. Tam las powinien być bardzo szybki. Tyle, że wówczas ewentualny błąd nawigacyjny kosztuje podwójnie, bo przecież wszyscy poruszają się w terenie żwawo. Kolejny to przykład na to, jak pięknym i zróżnicowanym sportem jest bieg na orientację. W zależności od miejsca, gdzie rozgrywane są zawody, zupełnie inaczej musi przedstawiać się taktyka, jak również problemy nawigacyjne na trasie. Nic dziwnego, że w tym sporcie można zakochać się na całe życie. Jak zawodnicy, którzy właśnie wybierają się na Węgry, by wziąć udział w Mistrzostwach Świata Weteranów. To impreza, w której biorą udział uczestnicy powyżej 35 roku życia, a jest takich zazwyczaj kilka tysięcy, przy czym najstarsi startują w kategorii powyżej 90 roku życia. Piękny widok, proszę mi wierzyć. A najlepiej sprawdzić samemu. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się także z Igorem za tydzień o stałej porze. Biegłem, bo kawę sobie zrobiłem. Ale biegłeś na orientację? Tak, tak. Do usłyszenia. Po jednym korytarzu. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Jeśli tak miałby cały sierpień wyglądać jak teraz za oknem, zapomnijmy o tym wszystkim. Ale spoglądam jak w Węgorzewie z pogodą i ze słońcem, bo tam festiwal Naturalnie Mazury się odbywać za chwilę zacznie. Tam są nasi ludzie, Michał Kirmuć, Tomek Żonda, z nimi jeszcze porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Zapraszamy do trójki, tak nie za całą godzinę. Jeśli państwo chcą, proszę sobie zapisać w kalendarzu i z nami być cały czas. Natomiast 23 stopnie dziś maksymalnie i deszcz, jutro 16 maksymalnie i deszcz, 22 w sobotę i deszcz. Nie przejmujmy się tym deszczem, bo to nie o to chodzi, że deszcz nas wystraszy, tylko lepiej zabrać ze sobą coś przeciw temu deszczowi. Nocy, drodzy państwo, chłodno cały czas od 9-10 stopni do stopni 16. Jutro w Polsce od 20 do 24 cały czas intensywne deszcze, możliwe i burze. Proszę uważać, proszę sprawdzać SMS-y, czy RCB nie wysyła ostrzeżeń. Proszę się do nich stosować. Natomiast cieplej będzie w sobotę, chociaż popadać również może od 24 w centrum do 27 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci.

A teraz naszym gościem jest Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. W pierwszym półroczu 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła o 21% kontroli więcej niż rok wcześniej. Kogo i pod jakim względem Państwo kontrolowali? Czy ten wzrost miał związek z pandemią też? Faktycznie w tym roku przeprowadziliśmy już blisko 22 tysiące kontroli. W zeszłym roku to było około 19 tysięcy, więc jest wzrost. To związane było to z tym, że zeszły rok był trochę specyficzny. Biorąc pod uwagę zamrożenie gospodarki, praktycznie od marca zeszłego roku prowadziliśmy tylko takie kontrole interwencyjne, reagowaliśmy na wypadki. W tym roku już od praktycznie końca kwietnia rozpoczęliśmy kontrole osobiste w celu zrealizowania naszego programu działania. Założyliśmy sobie na ten rok 52 tysiące kontroli, no i w pierwszym półroczu już blisko 22 tysiące udało nam się kontroli takich przeprowadzić. Wśród tych kontroli dominowało przede wszystkim budownictwo, handel i przetwórstwo przemysłowe. Już od początku roku kontrolowaliśmy pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. I takich kontroli przeprowadziliśmy blisko 10 tysięcy. Takim naszym prawnym tematem związanym z epidemią było przestrzeganie przepisów tarcz antykryzysowych. I tam prowadziliśmy kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy, dotyczące głównie czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń. To są takie dwa specyficzne nasze covidowskie, jak ja to określam, tematy. Natomiast prowadziliśmy również szereg innych naszych rutynowych tematów, czy tylko wspomnę skargi. Pomimo pandemii, pomimo tego, że zamrożona gospodarka, skargi nadal do nas wpływają. Poza tym realizowaliśmy rutynowe nasze kontrole, gdzie takim sztandarową kontrolą, którą prowadziliśmy szczególnie w czerwcu, to były kontrole placów budowy. Panie inspektorze, jakie były wyniki? Czy kontrolujący mieli sporo zastrzeżeń? Jeżeli chodzi o wyniki, to tylko wspomnę temat taki covidowski, ten nasz BHP-owski, gdzie sprawdzamy, czy pracodawcy dostosowali ten poziom bezpieczeństwa do epidemii. I zarówno te kontrole zeszłoroczne, jak i tegoroczne wykazują, że tylko w niewielki odsetek podmiotów narusza w tym zakresie przepisy. Natomiast ponieważ weszliśmy na takie zmasowane kontrole związane z budownictwem, no to tam nieprawidłowości, szczególnie na tych małych budowach, jak co roku inspektorzy stwierdzają masę. I to począwszy od niewłaściwego zabezpieczenia pracowników pracujących na wysokości, poprzez brak środków ochrony indywidualnej, użytkowanie maszyn i urządzeń technicznych niezgodnie z przepisami, czy też naruszenia przepisów związanych z niewłaściwą eksploatacją, czy też rusztowań urządzeń elektroenergetycznych. Nieprawidłowości są, o budowach będziemy pamiętali w ciągu całego roku. No i pewnie jeszcze ta druga połowa roku też będzie pracowita dla inspektorów, bo tak jak wspominał Pan, plan na ten rok 52 tysiące kontroli, zrealizowanych 22 tysiące, więc 30 tysięcy jeszcze zostaje. Jeszcze jest przed nami, natomiast to może się spodziewać naszej kontroli. Przede wszystkim pracodawcy, których występują narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe. To jest branża przetwórstwa mięsnego, to jak co roku placówki handlowe, szczególnie małe placówki handlowe, ale to też zakłady obróbki drewna, zakłady usług leśnych, gospodarka komunalna i przetwarzanie tworzyw sztucznych. Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy i nogi. Wraz z rozpoczęciem ósmego miesiąca roku zaczynamy odliczać drugą połowę wakacji. Tak, to teraz. Jeśli państwo już po wakacjach, po urlopach, jak ja, to oczywiście no, energią państwo są przepełnieni i myślą, nic nie będzie już takie samo jak przed urlopem. Teraz jesteśmy wszyscy pełni sił, więc oby do przodu, oby do nowego roku. Ale jeśli ktoś z państwa wybiera się dopiero na wczasy i myśli, jaka pogoda, to ma szansę wypocząć. Piotrek Łodej na przykład idzie na urlop, a Witek Lazar to chyba w ogóle nie chodzi na urlopy, nie wiem. Chciała dużo świata zwiedzić. Po pierwsze, początkowo trochę Polski. Wszystkie miasta. To, tamto. Trochę ludzi poznać. Znajomych odwiedzić w Białostockim. No bo chciałabym podróżować. Pojechać na Wyspy Szczęścia. Tu Trójka za 9 minut 18 i serwis Trójki, ale teraz odpowiedzi na ważne pytania, wakacyjne pytania, trochę oficjalne pytania, ale takie właśnie zadał mi nasz reporter Grzegorz Woś. Z czego wynika wybór terminu przeznaczonego na wakacyjne wyjazdy? Co o tym decyduje i jakie urlopowe trendy panują wśród wczasowiczów? Wakacje. Pesymiści powiedzą... Połowa wakacji za nami. Optymiści natomiast... Przed nami jeszcze cała druga połowa. A realiści wiedzą, że półmetek wakacji oraz najwyższe temperatury powietrza już za nami. Ale czy to oznacza koniec możliwości wypoczynku? Kiedy zatem jest najlepsza pora na wakacyjny urlop? Panie, po urlopie, przed urlopem? Przed urlopem, po. A lepiej planować urlop w lipcu czy sierpniu i dlaczego? Ciężko stwierdzić. Ja nie mam urlopu, ja się nie wypowiadam. Bywa i tak. Państwo, przed urlopem? Przed. Urlop teraz będzie w sierpniu czy później? W sierpniu. A dlaczego sierpień, a nie na przykład lipiec? Do końca lipca praca. Dla wielu z Państwa to praca determinuje rytm urlopowy. Ale może istnieją mimo tego jakieś trendy wśród pracowników co do wyboru miesiąca na wypoczynek? Jaka zależność może być w tej materii? Nie ma żadnej zależności. Andrzej Bochnar, zastępca dyrektora do spraw techniki i administracji w Polskim Radiu Katowice. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że bardziej sierpień, czy chyba bardziej stabilna pogoda. Pogoda może rzeczywiście mieć wpływ na to, którą połowę wakacji wybierają Państwo na odpoczynek. W lipcu przynajmniej kilkukrotnie mieszkańcy regionu na swoje telefony dostawali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zatem, lipiec czy sierpień? Chyba najlepiej nasze plany urlopowe znają ci, którzy ten wypoczynek organizują od A do Z. Jeżeli chodzi o same wycieczki, to mimo wszystko więcej sprzedawało się w lipcu. Kamil Gryska, pracownik biura podróży. Na samym początku lipca, bo ceny były niższe niż to, co jest teraz. No i teraz mamy bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o sierpień. Klienci jeszcze przed wrześniem, przed październikiem chcą wypocząć. Czyli chodzi głównie o czynnik ekonomiczny. Również. Czy w lipcu ludzie decydują się na inne kierunki niż w sierpniu? Nie ma żadnej zależności. Cały czas są popularne najbardziej trzy kierunki: Turcja, Grecja oraz Bułgaria. A może pandemia ma wpływ na to, kiedy zaplanowali Państwo termin wypoczynku? Teraz dużo ludzi patrzy pod kierunki, gdzie nie trzeba robić testów albo gdzie mogą podróżować osoby zaszczepione. Natomiast osoby zaszczepione mają otwarty świat. Wyjątkiem jest tutaj Malta, gdzie nie przyjmuje osób niezaszczepionych. Dla zaszczepionych osób koronawirus zdaje się nie być czynnikiem, który może mieć wpływ na wybór terminu urlopu. Jeżeli chodzi o sierpień, to na pewno będą te kierunki dalej się sprzedawać. Widzimy tendencję wzrostową, więc prognozy są bardzo dobre. Całe szczęście, że jest cały miesiąc na przemyślenie, zaplanowanie i zrealizowanie wypoczynku. To oczywiście dla tych z Państwa, którzy jeszcze przed. A dla urlopowiczów, którzy już po wakacyjnym wywczasie, polecamy dalszy odpoczynek. Tego nigdy za wiele. Albo jak Włosi, nie wiem jak teraz w koronawirusie. Natomiast kiedyś sierpień był wakacyjnym miesiącem Włochów. Wszystko było pozamykane, a Ferragosto, czyli 15 sierpnia, to dzień, kiedy wszystkich Włochów można było na łące spotkać się na plaży. Nie jeździmy do Włoch w sierpniu, proszę Państwa. Don't blink you might miss, 'cause heaven ain't close.